Rząd w tym tygodniu spotka się na dodatkowym posiedzeniu. Ma rozmawiać m.in. o 800+. Polski program pomocy publicznej dla rolników został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Skradziony obraz Portret młodej kobiety wraca do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd w tym tygodniu spotka się na dodatkowym posiedzeniu, aby przyjąć harmonogram realizacji projektów, które w miniony weekend przedstawił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Chodzi m.in. o waloryzację świadczenia 500+ do kwoty 800 zł na każde dziecko. Dawid Grygorcewicz. Na najbliższym, jutrzejszym posiedzeniu rządu Rada Ministrów ma dyskutować o harmonogramie wprowadzenia poszczególnych projektów ustaw dotyczących 800+, nowego programu bezpłatnych leków dla seniorów, dzieci i młodzieży oraz zniesienia opłat za przejazd autostradami na odcinkach państwowych. Natomiast na kolejnym posiedzeniu, ale jeszcze w tym tygodniu, zwołam kolejną Radę Ministrów po to, aby przyjąć harmonogram realizacji wszystkich tych projektów. Mówił w Otwocku premier Mateusz Morawiecki i przypomniał, że 800+ ma wejść od stycznia przyszłego roku. Właśnie dlatego proponujemy 800+ od stycznia, że jesteśmy przekonani, że wtedy po pierwsze inflacja będzie już w mocnym trendzie spadającym. Waloryzacja 500+ o 300 zł według szacunków rządu to koszt około 24 miliardów złotych dla budżetu państwa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Komisja Europejska zatwierdziła kolejny polski program pomocy publicznej dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Tym razem zatwierdzono państwowe wsparcie, które wynosi ponad 560 milionów złotych. Finansową pomoc otrzymają sektory, które mają kluczowe znaczenie dla przyspieszenia ekologicznej transformacji i zmniejszenia zależności paliwowej, poinformowała Komisja Europejska. Komisarz do spraw rolnictwa poinformował, że chodzi o złagodzenie skutków rosnących kosztów paliwa kluczowego do produkcji rolnej, a tym samym zapewnienie stabilnego poziomu cen. Krajowe wsparcie nie może przekroczyć 250 tysięcy euro na beneficjenta i musi być przekazane do końca tego roku. Program jest niezbędny, odpowiedni i proporcjonalny, by zaradzić poważnym zaburzeniom gospodarczym, oceniła komisja. Pomoc publiczna w Unii Europejskiej jest ograniczona. Za każdym razem kraje członkowskie muszą uzyskać zgodę komisji, a ta sprawdza, czy państwowe wsparcie nie doprowadzi do zakłócenia sytuacji na unijnym rynku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 10 dni temu komisja zatwierdziła polski program pomocy publicznej o wartości 2 miliardów złotych dla producentów pszenicy w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę. Pod koniec marca natomiast Bruksela zaakceptowała program w wysokości 600 milionów złotych dla rolników z sektora pszenicy i kukurydzy za poniesione straty wywołane nadmiernym importem zboża z Ukrainy. Bezpieczeństwo pacjentów i poprawa jakości opieki zdrowotnej to główna idea odbywającego się w Sopocie drugiego Kongresu Rozwiązań Ubezpieczeniowych dla Podmiotów Leczniczych. Dyrektor Departamentu Współpracy Biura Rzecznika Praw Pacjenta Jakub Adamski zaznaczył, że przypadki niepożądanych zdarzeń w wyniku działań medycznych zdarzają się na całym świecie. Zaznaczał jednak, że trzeba wzywać wszystkich do działania. Bardzo łatwo jest szukać powodów do tego, żeby nie zmieniać sytuacji pacjentów. Myślę, że bardzo często jest tak, że na konferencjach, w dyskusji publicznej rozmawiamy o tym, że pacjent na przykład musi być w centrum uwagi, ale później czasami nam brakuje tego kolejnego kroku. Jeden z takich wniosków, który po ostatnim okresie dłuższym pracy w temacie bezpieczeństwa pacjenta jest to, że tak naprawdę zauważamy, że podmioty lecznicze również, czy sam personel medyczny, czy również na poziomie systemu, dużo więcej można zrobić samemu. Nie potrzeba do tego tak naprawdę zmiany przepisów, zmiany ustawy, tylko pewnej woli działania. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio. Skradziony obraz Portret młodej kobiety Wilhelma Folkharta wraca do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Obraz XIX-wiecznego niemieckiego malarza specjalizującego się w przedstawieniach portretowych i historycznych powstał w 1863 roku. W 1994 został skradziony. Powiedział podczas uroczystości przekazania obrazu w resorcie kultury dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski. Dzieło pochodzące z ratusza w Lubaniu Śląskim do nas, do zbiorów, trafiło w roku 1970, a następnie miał miejsce dość nieszczęśliwy wypadek, składnica została zrabowana. Tym bardziej nas cieszy, że i tego rodzaju dzieła, dzięki skuteczności Departamentu do Spraw Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udaje nam się przywrócić do naszej kolekcji. Obraz udało się odzyskać m.in. dzięki pomocy Haliny Juchy, która od wielu lat współpracuje z Ministerstwem Kultury. Odnalazła ona dzieło w ofercie niemieckiego domu aukcyjnego w niemieckim Satow. Pracownicy resortu po otrzymaniu informacji skontaktowali się z domem aukcyjnym, który wycofał obraz z aukcji. Po zapoznaniu się z dowodami oraz dokumentami opisującymi historię dzieła, płótno przekazano stronie polskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. O tej porze mieliśmy już znać wynik meczu Igi Świątek z Donną Vekić, ale niestety opady deszczu w Rzymie pokrzyżowały plany organizatorów, tenisistek i kibiców, rzecz jasna. Pojedynek zatem przełożono na jutro. Wedle planu obowiązującego obecnie Iga wyjdzie na kort nie przed godziną 13.30 po dokończeniu meczów Dżokowicza i Tsitsipasa. Sensacją dnia na Foro Italico było odpadnięcie jednego z głównych faworytów turnieju ATP, Carlosa Alcaraza, który został wyeliminowany przez sensacyjnego kwalifikanta z Węgier Fabiana Marożana 3-6 i 6-7. Jan Zieliński i Igo Nys szukają formy, jaką prezentowali w styczniu, dochodząc do finału Australian Open. Tymczasem w Rzymie pokonali turniejową trójkę Chorwata Iwana Dodiga i Amerykanina Austina Krajiczka 7-6 i 6-2. Teraz czekają na mecz z Mackenzie McDonaldem i Francisem Tiafoe z USA. A teraz skoki narciarskie i skład nowej narodowej kadry ogłoszony przez Polski Związek Narciarski. W grupie głównej prowadzonej przez Tomasa Turnbichlera znaleźli się Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł oraz Kacper Juroszek. Najważniejszą nowością jest zmiana szkoleniowca kadry B. Macieja Maciusiaka zastąpił doświadczony Czech Dawid Jurołtek, który ostatnio trenował Włochów. Sekretarz generalny PZN Jan Winkiel wyjaśnia. Ze względu na pewne potrzeby, wymagania i oczekiwania trenera głównego, ta forma jednak się nam sprawdzi lepiej. Dawid ma bardzo podobną filozofię skoków narciarskich do Tomasa Turnbichlera i stąd tutaj przede wszystkim ta zmiana. Na razie, jeśli chodzi o kadry, tutaj nigdzie dla Maćka miejsca nie ma. Mamy pomysł, ale będziemy o nim dopiero rozmawiali w przyszłym miesiącu po powołaniu kadr. W jedynym dziś meczu Ekstraklasy kończącym kolejkę numer 32 Warta Poznań uległa Radomiakowi 1-2. Bramki dla gospodarzy zdobyli Portugalczyk Luis Machado i reprezentant Republiki Zielonego Przylądka Lisandro Semedo. Jedynego gola dla Zielonych strzelił Austriak Stefan Savic. W tabeli prowadzi pewny już mistrzowskiego tytułu Raków z 71 punktami przed Legią Warszawa 63 punkty i Pogonią Szczecin 57. Warta ma 44 punkty i jest siódma. Radomiak 3 punkty mniej, plasuje się na miejscu 10. Jeździli dziś na żużlu w Lublinie. Premium Motor mierzył się z Wilkami Krosno. Zwyciężyli gospodarze 56-34. Trwają Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie. Dzisiejsze mecze Niemcy-USA 2-3, Słowacja-Kanada 1-2. Czechy niespodziewanie przegrały z Łotwą 3-4 i Finlandia uległa Szwecji 1-2. W ciągu dnia pochmurno, przejaśniać może się przede wszystkim na zachodzie. Poza tym deszcz spadnie na wschodzie i południu i tam też możliwe burze. Na termometrach będzie przeważnie od 12 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś na wstępie chciałem Państwu opowiedzieć o swoich ostatnich wojażach. No, zaczynając od Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie po raz czwarty Gościłem w klubie Przepompownia i oczywiście po raz czwarty wywiozłem stamtąd miłe wrażenia, ale przy okazji chciałem opowiedzieć o swoich relacjach z Ostrowem Wielkopolskim, które są niezwykle bogate, a parę sytuacji, jakie mi się tam zdarzyły, naprawdę położyłoby was ze śmiechu. Tylko kiedy przygotowywałem ten materiał, jakoś ochota do żartów zupełnie mi odeszła. Ta wiadomość, która mnie tak zasmuciła, to wieść o śmierci Zbyszka Jakubka. Wspaniałego keyboardzisty, kompozytora, aranżera, który lata długie spędził w zespole Walk Away, ale też i w wielu innych się pokazywał, ale przede wszystkim był to człowiek o niesamowitym poczuciu humoru i zawsze było miło być w jego towarzystwie. No, niestety nie jestem również przygotowany muzycznie, aby zademonstrować Państwu Zbyszkowe możliwości, więc tylko słownie: Zbyszku, na razie się z Tobą żegnam, a muzycznie na pewno prędzej czy później również. No i przechodzimy do kolejnej mojej wyprawy, tym razem do Chorzowa, do Teatru Rozrywki, gdzie miałem niesamowitą przyjemność zagrać z Big Bandem Śląskim pod dyrekcją Grzesia Nagórskiego. A to jest tak wspaniała formacja, że no, człowiek się czuje niemal zażenowany, stojąc przed nią. Tym niemniej mój udział w koncercie był jedynie znikomy. Główną część obejmował tam Wojtek Myrczek, który zrobił cały ogromny recital poświęcony Frankowi Sinatrze. A było także i kilka utworów Big Bandu, które oni produkują sami samodzielnie, ku mojemu wielkiemu zawsze zaskoczeniu. Ale sięgam oczywiście nie do koncertu, a do tej ich wspaniałej płyty i chciałbym Państwu przedstawić utworek, no mam nadzieję, że potrafię wypowiedzieć tytuł. Diddle Adle, jego autorem jest Tim Walkers, a soliści, no najpierw i posłuchajcie, a potem Wam powiem, kogo warto zapamiętać. Thank you. I to był Big Band Śląski pod niezrównaną dyrekcją Grzesia Nagórskiego, a solistami byli Jarek Botur grający na saksofonie tenorze, dalej Mateusz Szczypka na gitarze i wreszcie Michał Dziewiński perkusja. Ale teraz przychodzi niestety pora na niezbyt wesołą wiadomość. Otóż byt tego śląskiego Big Bandu jest ponoć zagrożony. To znaczy kończą im się wszelkie umowy, jakie mieli zawarte i prawdopodobnie nie ma jakoś chętnych, żeby podpisać następne. No byłoby to niewybaczalne, gdyby tego rodzaju orkiestra, najlepsza jaką kiedykolwiek mieliśmy, nagle uległa nieprzewidzianej zagładzie. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze coś wymyśli, ktoś się znajdzie, żeby pomóc, ale chwilowo no, jestem cały niestety w niepewności. A równocześnie przechodzę do zupełnie innego tematu. Otóż niedawno przypominałem Państwu Ahmada Jamala, który również odszedł od nas, no można powiedzieć, w niedawnym okresie, ale były to na ogół jego najnowsze nagrania. No, może nie takie najnowsze, ale w każdym razie chodzi o bardzo późny okres jego twórczości. A dziś chciałbym sięgnąć do jego początków kariery, które były zresztą niesamowicie efektowne i imponujące. Otóż pierwsza jego płyta to były takie, można powiedzieć, innowacje w kameralnym jazzie. Tak się ten album zwał. I mamy tu do czynienia tylko z triem. Ahmad Jamal przy fortepianie oczywiście, Ray Crawford na gitarze i Israel Crosby na basie. Wtedy, jak wiadomo, gitary na ogół zjawiały się w fortepianowych triach, a nie było tam perkusji. No, ale chodzi o ten pierwszy utworek o nazwie The New Rumba. Jest to oczywiście kompozycja Jamala, ale proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób jest grana. To znaczy na wszelkie przerywniki, wpady, jakieś ciekawsze figurki, bo za chwilę będziemy mieli okazję porównać to z czymś zupełnie innym. A zatem New Rumba i Ahmad Jamal. Thank you. The New Rumba, Ahmad Jamal fortepian, Ray Crawford gitara i Israel Crosby bas. Ta płyta narobiła sporego zamieszania, ale niestety tylko w środowisku koneserów. Natomiast przez szeroką światową publiczność została niemal całkowicie pominięta i zlekceważona. Między innymi jednym z fanatyków Ahmada Jamala stał się Miles Davis. To też i nic dziwnego, że dwa lata później, nagrywając swoją sławetną płytę Miles Ahead razem z orkiestrą Gila Evansa, postanowił na niej umieścić ten sam utworek, czyli New Rumbę. Ale Evans posunął się tu do nieprawdopodobnych technicznych posunięć, czy jakby to można nazwać. Po prostu to była nieomal transpozycja na wielką orkiestrę tego, co w tym nagranku przed chwilą słyszanym Ahmad Jamal zagrał. Powtórzone czasami jego uderzenia lewej ręki, czasami jakieś wpadające z nienacka frazy z improwizacji. No, sami się państwo właśnie w tej chwili o tym przekonacie. Thank you. Miles Davis z orkiestrą Gila Evansa i była to The New Rumba, kompozycja Ahmada Jamala, do którego w tej chwili wracamy. Otóż 2 czy 3 lata po tej swojej pierwszej płycie, konkretnie w 1958 roku, Jamal nagrywa kolejny album, który tym razem wywołuje sensację na całym świecie. To były nagrania zrealizowane na żywo w klubie Pershing, a między tymi nagraniami znalazła się a jakże i Pointillana, która stała się później nieomal symbolem muzyki jamalowskiej. Przedziwna sprawa, bo to nagle stał się szlagier jazzowy, a w oryginale był to przecież zwyczajny taneczny begin. Tylko skład tria już się nieco zmienił. W dalszym ciągu jest Israel Crosby na basie, ale już nie ma gitary, tylko na perkusji gra Vernel Furnier. No i proszę posłuchać uważnie, bo to naprawdę jest przepiękne nagranie. Thank you. Ahmad Jamal, fortepian, Israel Crosby, bas i Vernel Furnier, perkusja. Ponciana, która stała się już jak gdyby zapowiedzią całej dalszej twórczości i specyfice Jamala, to bawienie się niektórymi muzycznymi motywami, które pojawiają się kilka z nich w jednym utworze, parokrotnie bywa, nigdy nie wiadomo kiedy, zaskakująco. A z kolei z drugiej strony to nagłe urywanie gry fortepianowej, aby dać głos sekcji, chociażby na krótki momencik czasu. To wszystko są przeurocze zabawy i temu pozostał Jamal wierny aż chyba do samego końca. Przynajmniej tą specyfikę można odszukać również w jego ostatnich płytach. Natomiast Ponciana stała się przebojem jazzowym, jako się rzekło od tego czasu, jako się rzekło z dawnego Begina zrobił się standard i chciałbym Państwu przedstawić jeszcze jedną już z niczym niepowiązaną wersję Ponciany. Tym razem autorem będzie Zbyszek Namysłowski ze swoim kwartetem, w którym grają Sławek Jaskółkę, fortepian, Krzysztof Pacan, bas i Grzegorz Grzyb, perkusja. To była Ponciana w wykonaniu kwartetu Zbyszka Namysłowskiego, lider na alcie Sławek Jaskółkę, fortepian Krzysztof Pacan, kontrabas i Grzegorz Grzyb, perkusja. A na koniec chciałbym Państwu przypomnieć nową płytę puzonisty Michała Tomaszczyka, ponieważ już kiedyś Państwu to prezentowałem, ale ona warta jest wielokrotnych przypomnień. I w ogóle Tomaszczyk staje się u nas postacią, której, uwaga, przegapić nie wolno. A kto towarzyszy mu w zespole? Zaskakujące chyba. Aga Derlak przy fortepianie, Michał Jaros na kontrabasie, Sebastian Kuchczyński, perkusja. A słuchamy kompozycji Michała zatytułowanej Equal Dignity. Thank you. Kwartet puzonisty Michała Tomaszczyka, Aga Derlak przy fortepianie, Michał Jaros kontrabas i Sebastian Kuchczyński perkusja. Szczególnie zaskoczyła mnie tutaj właśnie Aga, która, proszę zwrócić uwagę, improwizując na fortepianie, równocześnie unisono wyśpiewywała sobie te improwizacje. Może niedokładnie było to słychać, ale to jednak robi wrażenie. No a nam zostało jeszcze troszeczkę czasu, więc chciałbym na koniec wrócić do tego, co było na początku, czyli do Big Bandu Śląskiego. Ale tym razem będzie to kompozycja i aranżacja popełnione przez słyszanego przed chwilą Michała Tomaszczyka. A tytuł tego utworu, no to jak gdyby ironia na dzisiejszy dzień, bo to się zwie Big Band Śląski Początek, a jak wiemy, jesteśmy zagrożeni jego końcem. No cóż, miejmy nadzieję, że jednak się wszystko dobrze skończy, a ja już żegnam się z Państwem. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.